kasi miso ya kofungwa ma chéri ponga na yo nayebaka te soki solo to ezalaki noto ipo mapata etoboki ekotanga tobomamaki epai ya gaz na paris nakolota to la verité oseka ya fololo pipo sheri obomi ngai egwi ya sekonde kutu etambolaka maleme ndenge motema na ngai ekobeta mama kaka lokola moyibi akotaka na ndako mbala eleki na songe ya misapi biso na kweti ya lolango na 20 ans nazali nana mwana susi eye kolatisa ngai kangata na nzoto ipo yoka ngai mawa mopaya na mpoto pesangisa basusi jacques monsel gentil na se lazare ekomi lokola na kobaluka esika moko ipo episa mokea akofuna na iler aoki pazali eter ipolemisa papa okoya komema ngambo empiede na notre deon ezalaka mabe nalingi te kasi motema ezangi desizion nakomi na kati lokola ndika na mabanga mibale nakokufa ekoyimbe nakotika yo lisusu moto nakolinga angayoyo bolingo eleki angayoyo bolingo eleki bebisinga imotema na kaisa na linga kalelo na ndimi matata ya kolinga ezali sepo ya kolinga se moto motema na mabanzo esangani sepo ya kokanisa yo mosika yo ezali memakanisi epana yo bakolo bakana ngai kutu na boya yo soki balongi ya solo ngai na boya yo yebake kisi basali esi balongi ye satana koluka ya bebisa mitema kaka nzambe azali ye yango na leli totikali na mawa kaisa muya tobosa na kapemba na lozane te chaque alpha Jérôme aimait tout ça là. Jean Molinga. Adamanta Jolie. France. Mosika yozali me makanisi epana yo. Bakolo bakana ngai kutu na boya yo. Soki balongi ya solo ngai na boya yo. Yebake kisi basali esi balongi ye. Satana koluka ya bebisa mitema kaka nzambe azalie yango na leli totikali na mawa Nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai bakana ngai se bakana ngai na baninga bakana ngande presta batinde linga gazi kome yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai nayo linga ngayo arijana bakana ngai na baninga bakana ngaskrame batinde linga pepe Claudette yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai bakana ngadula bakana ngana motema bakana ngadeni nani ula batindi deni kama yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai bakana nga Fredie bakana ngai na Serge bakana nga na kazadi batindeli nga alube yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai yo yo yo nakonzemba e bakana ngai arijana skrama watwana kasa bapoto I'm poste. Shuna, shuna, shuna, shuna. Mami, sue potanga na fana ya mama. Soni na baboti, ya kako pene nanga. benga chéri, tanto yaya yi monte melinga, ay bébé na koma mpe koloba. Alors je suis devenu ce qu'il voulait que je sois. Papa n'a jamais fait yo mbali nanga. Comme on a bien appelé n'engi n'yon son analingi. Le père de mon enfant, mais ce que j'appelle mon mari. Amati sama escalier, n'a pas qui coquita Kanengwa. Tikana kumisaye apesa kanga batoli nani mela kaye na bongo mi mabina tango moke metes nanda konaye andi mela kanga mama na bomela boli ya buseka nga sivonse jemi kuya boli mona ndima boli wezali eloko mosusue nini kosalate eloko tubanga kankaliwa. Avenir ton mon apanté, hier tous à l'équipe bise mon démé, on n'en sait rien. Il va aller comme une amateur qui te chante, on y est bien. On peut mourir par manque d'amour. Il est ma bébé, et quand j'ai mis moi dans un biso, j'étais un espoir, aujourd'hui je me lance. Napola qui s'est assali, sa raison est pour faire sa confiance. La question de le décevoir, assali très difficile. Oh, il est papa n'a qui se cogne à la vie.